già Yaman sho kamre Yaman aman Do mar qiften Do dal për gja Yaman sho qemoj O Yaman E qiften Me gjithë sa ka Yaman sho kamre Yaman Qiftenë me gjithë sa ka Jaman sho që moj Jaman E qunë gjitha si për në maj Jaman sho kamore Jaman aman E qunë gjitha si për në maj Yaman sho qemoj O Yaman Down, down, down. I'm the talk about day.